الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فباشوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم اور اگر تم کو خوف ہو شقاق بینہما ان دونوں کے آپس میں مخالفت کا فباسو حکمن پس کھڑا کرو ایک فیصلہ کرنے والا منالہی مرد کے خاندان سے وہ حکم منالہا اور ایک فیصلہ کرنے والا اس عورت کے خاندان سے ان یریدا اگر یہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنے کی یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان کے درمیان بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور خبر رکھنے والا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فوقیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں نگران محافظ اور حاکم بنایا ہے کیونکہ ایک تو فطری طور پر اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے جو غیر اختیاری ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد خرچ کرتے ہیں مردوں کے ذمے خرچہ عورتوں کا دینا ضروری ہے لباس بھی خوراک بھی رہائش بھی مہر بھی یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے ذمے ہیں تو پھر فرمایا کہ اگر نیک عورتیں وہی ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوتی ہیں اور پس پشت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس نے حفاظت کا حکم دیا ہے پس پشت بھی مرد کے مال اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں لیکن جن عورتوں سے تمہیں ڈر ہو کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں تو اس کا طریقہ کار اصلاح کا یہ بتلایا کہ سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو اگر زبانی نصیحت کرنے سے وہ درست ہو جائیں تو ٹھیک ہے اور اگر اس پر بھی ان کو تنبیہ نہ ہو تو ان کو پھر ان سے علیحدگی کر لو خواب گاہوں میں بستروں میں ان کے پاس مت لیٹو مت بیٹھو اس سے بھی تنبیہ ہوگی اگر اس سے بھی ان کو تنبیہ نہ ہو فساد زیادہ ہو وضربو ہننا ان کو مارو مار بھی ایسی جو تنبیہ کے لیے ہو انتقامی کاروائی کے طور پر نہ ہو پس اگر یہ سب باتیں اکٹھی نہیں ہوں گی بلکہ بتدریج ہوں گی درجہ بدرجہ ایک بات اختیار کرو نہیں دوسری بات اختیار کرو اگر دوسری بات سے بھی صلاح نہ ہو تو تیسری بات اختیار کرو اگر وہ تمہاری بات ماننے اور مطیع بن جائیں تو پھر ان پر کوئی راستہ زیادتی کا مت تلاش کرو یہ اصلاح کی صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آپس کے اندر اختلاف بھی اور جھگڑا بھی اس کا ہونا تو قدرتی بات ہے اور اگر معمولی درجے کی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی یہ صورت اللہ نے بیان فرمائی ہے بتدریج تین باتیں ان کو ملحوظ رکھو ان پر عمل پیرا ہو تو حالات آپس میں درست ہو جائیں لیکن اگر فساد اس سے زیادہ بڑا ہوا ہو ان باتوں پر بھی امکان نہ ہو آپس میں اختلاف نہ زبانی فہمائی سے نہ علیحدگی سے نہ معمولی مار پیٹ سے بھی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادتی مرد کی طرف سے مثلا ہو, یہ بھی تو ہے, زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے, عورت کی طرف سے بھی. یہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ عورت کی نافرمانی کی بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اگر تم عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خطرہ ہو, ڈر ہو کہ یہ نافرمانی کرتی ہیں اور تجاوز کرتی ہیں, پھر یہ صورتیں اختیار کرو. لیکن ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس سے بڑا ہوا ہو, یا خاوند کی طرف سے زیادتی ہو, عورت مظلوم ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی یہ صورت مقرر فرمائی ہے. یہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم کو ڈر ہو, اس کا خطاب مسلمان ان کی جماعت اور سرپرست اور اس کے علاوہ حکام, کیونکہ یہ تینوں کے ساتھ اس بات کا تعلق ہوتا ہے اختلاف کو مٹانے کا, خاندان بھی ہوتا ہے اپنا, سرپرست بھی ہوتے ہیں, جو مرد کا بھی آخر کوئی سرپرست ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, عورت کا بھی کوئی سرپرست ہوگا, باپ بھائی چچا وغیرہ. اور پھر اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر معاملہ مسلمانوں کی عدالت میں جاتا ہے, تو حکام سے بھی اس بات کا خطاب ہے. لیکن عدالت کا معاملہ بعد میں ہوتا ہے, کہ سب سے پہلے خطاب ہوگا سرپرست, اس مرد اور اس عورت کے سرپرست یا اس کے خاندان کے لوگ, ان کے بڑے جو بھی ہوں گے, تو پھر ان کی جماعت کے لوگ جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم کو خطرہ ہو, تم خوف کھاؤ, شقاق بینہما, ان دونوں کے آپس کے اختلاف کا, شقاق مخالفت اور ضد, کہ یہ ضد پر ہیں دونوں, یہ ان صورتوں پر ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں, کہ بھائی علیحدگی کی صورت ہو جائے یا مار پیٹ ہو جائے یا کچھ. اگر معاملہ اس سے آگے بڑھا ہوا ہے, تم کو خطرہ ہے اے سرپرستو, اس مرد اور اس عورت کے جن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے, اگر تم کو خطرہ ہو ان کی آپس کی ضد کا, شقاق مخالفت اور ضد, یہ ضد میں ہیں, ان باتوں سے ان کی اصلاح ممکن نہیں, شقاق بینہما, ان کے آپس کی ضد اور مخالفت کا تم کو خطرہ ہو, ڈر ہو, تو پھر اس کی صورت یہ بیان فرمائی, فبعثوا حکما, کھڑا کرو ایک حکم, حکم فیصلہ کرنے والا, پنچ, پنچ جو فیصلہ کرے گا وہ مقرر کرو ایک منصف. یہ مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے, دو آدمی منتخب کرو, وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان کے معاملے پر غور کریں اور ان کے مقدمے کو سنیں اور پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کریں یا فیصلہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بیان فرمائی, یہ مقدمے کی نوعیت سے دوسری صورت ہے. تیسری صورت اس کے بعد ہوتی ہے کہ عدالت میں معاملہ لے جایا جائے, تو ایک حکم, ایک فیصلہ کرنے والا, ایک منصف, ایک پنچ, مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے, وہ مناسب آدمی ہونے چاہیے, مرد کے خاندان کا کہ ان کے خاندانی حالات سے, ذہنی قواعد سے, ان کی رویداد سے پوری طرح باخبر ہوں گے, اسی طریقے سے عورت کے خاندان سے ایک آدمی کو منتخب کیا جائے, اس کی نشو نما, ذہنی ساخت اور اس کے حالات سے سب پورے طریقے سے باخبر ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ جو منصف ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو یقیناً اللہ توفیق دے گا. یہ بھی ہے اگر منصف اچھے نہ ہوں پھر بھی کبھی اتفاق نہیں ہوگا. اگر جنبداری کریں گے وہ, طرفداری کریں گے وہ, انصاف والی بات کو ملحوظ نہیں رکھیں گے, جس کی غلطی ہے اس کو تنبیہ نہیں کریں گے بلکہ غلطی والے کا ہی ساتھ دیں, اگر ایسے پنچ ہوں گے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی ہے, یریدا اصلاح, اگر ان کا مقصد اصلاح ہو. یہ جو دو پنچ ہوتے ہیں جو خوشی سے مقرر کیے جاتے ہیں, اس کو, ان کے فیصلے کو شریعت میں معتبر سمجھا جاتا ہے. اور بھی کئی مواقع ہیں جہاں پر ایسے منصفوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ عدالت تو نہیں ہوتی یا حاکم تو نہیں ہوتا, لیکن یہ لوگ جن کو آپس کی رضامندی سے مقرر کیا جاتا ہے, ان کا فیصلہ بھی اسی طریقے سے ناطق ہوتا ہے. دونوں جانبین کو ان کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. جنہوں نے ان کو حکم مقرر کیا ہے, اپنی رضا خوشنودی سے ان کے فیصلے پر راضی ہوئے, ان کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا جیسا عدالت میں ایک جج فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے. ہاں اگر غلطی ہو فیصلے کے اندر بیان طور پر, تو وہ تو عدالت کے فیصلے میں بھی مرافعہ کی اجازت ہوتی ہے کہ اپیل کر لی جائے, اوپر کی عدالت میں کر لی جائے. جہاں بیان طور پر کوئی غلطی ہو فیصلے کے اندر, انسان کے فیصلے کے اندر بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے, اوپر والی عدالت اس کی اصلاح کر دیتی ہے, یہ تو بات الگ ہے. لیکن فیصلہ اگر صحیح ہو تو ان کے فیصلے کو ماننا چاہیے. دونوں پنچ جو متفق فیصلہ دیں یا جیسا بھی وہ فیصلہ دیں اس کے مطابق. آگے یہ ہے کہ وہ کوئی شرط لگائیں یا کسی جانب پر کوئی پابندی لگائیں یا کچھ مالی تاوان ڈالیں, اور آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیں کہ بھائی ان کے درمیان کوئی امکان نہیں ہے اس بیوی اور خاوند کے درمیان آپس میں نباہ کا. تو آخری شروع یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرانے کی بات کر لیں. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی تھے. طالب اور عقیل یہ پہلے کافر تھے, یہ بدر میں کافروں کے ساتھ شریک ہو کر گئے تھے. جعفر اور علی یہ چھوٹے جو تھے, یہ ابتدا سے ہی اسلام لائے, وہ حضور کے ساتھ تھے. بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع میں یا اس کے قریب زمانے میں مسلمان ہوئے. عقیل بھی, عقیل بعد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناراض ہو گئے تھے اور جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کا زمانہ تھا, تو حضرت عقیل اور انہوں نے نکاح کیا تھا فاطمہ بنت عتبہ ابن شیبہ, عتبہ بھی اور وہ ربیہ بھی اور ولید, یہ سب بدر کے اندر کافر تھے, مارے گئے تھے. خاندان ان کا وہی عبد مناف کا خاندان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا خاندان ہے, یہ عبد مناف کے خاندان کے لوگ, لیکن وہ کافر تھے بدر میں آئے سب سے پہلے اور جو مارے گئے. تو عتبہ کی بیٹی سے فاطمہ سے حضرت عقیل نے نکاح کیا تھا. تو ان کی آپس کے اندر مزاح ہوتا تھا اور بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا تھا. تو فاطمہ پوچھتی تھی کہ جب وہ گھر میں آتے تھے عقیل, تو پوچھتی تھی کہ عتبہ کہاں ہے اور ربیہ کہاں ہے. تو عقیل کہتے تھے کہ وہ تمہارے بائیں جانب جہنم میں ہوں گے جب تم داخل ہوگی. تو ایسا مذاق کیا, اس پر وہ ناراض ہو گئی. ناراض ہوگی انہوں نے کپڑے پہنے اور سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف کا زمانہ تھا جا کر شکایت کی اس طریقے سے میرا خاوند جو ہے عقیل وہ اس قسم کی بات کرتا ہے. مذاق میں ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. حضور کا فرمان ہے جو مر چکے ہیں مرنے والے وہ اپنے نتائج عمل سے جا ملے ہیں, تو ایسی بات نہ کرو جس سے زندوں کو تکلیف ہو. لا تسب الاموات ان یوز الحیا, مردوں کو برا بلا مت کہو کیونکہ یہ جو زندہ ہیں ان کو تکلیف ہوگی. اب فاطمہ تو مسلمان ہے, اس کا باپ اگر کافر تھا کفر کی حالت میں مرا, اب اس کے سامنے ایسا برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اذیت ہوگی تکلیف ہوگی. بعض اوقات آدمی کو ذہنی طور پر کوفت ہوتی ہے تو مگر مزاح میں اور دل لگی میں ایسی باتیں ایسی بات نامناسب تھی انہوں نے شکایت کر لی. اور ایسی بات حضرت مسلم شریف میں آیا کہ حضرت عمران ابن حسین ان کی دو بیویاں تھیں, دو بیویوں میں کھٹ پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے آپس میں. تو ایک دفعہ وہ ایک شخص تھا اس کی بھی ایسے ہی دو بیویاں تھیں آپس میں کھٹ پٹ تھی, وہ حضرت عمران ابن حسین کے پاس سے ہو کر آیا. تو بیوی نے پوچھا تم کہاں تھے, تو اس نے کہا کہ میں حضرت عمران کے پاس سے ہو کر آیا. وہ کہنے لگی نہیں تو دوسری بیوی کے پاس گیا تھا. تو کہنے لگا نہیں میں تو حضرت عمران ابن حسین حضور کے صحابی تھے, باپ بیٹا دونوں صحابی تھے, ان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور میں نے حدیث سنی ہے عمران ابن حسین نے مجھ کو بتلایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اکل ساکن الجنت النساء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جنت میں رہنے والی عورتیں کم ہی ہوں گی, زیادہ تر جہنم میں جانے والی. حضور کا فرمان بھی یہی ہے کہ رہ تو کن اکثر آل النار, یا معاشر النساء عورتوں کے گروہ خدا سے ڈرو, صدقہ خیرات کیا کرو, کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا. تو ایک عورت نے دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے, کس وجہ سے؟ فرمایا تکفرن العشیرہ, تم خامن کی بہت زیادہ ناشکر گزاری کیا کرتی, اس واسطے یہ فرمایا. تو حضرت عقیل نے ایسا مذاق کیا اور بیوی نے برداشت نہ کیا, چل کر شکایت کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا میں اس بیوی اور خامن کے بارے میں دو حکم مقرر کرتا ہوں. ایک اس کے خاندان سے ہو اور ایک عقیل کے خاندان سے. تو فاطمہ کے خاندان سے جو زیادہ قریبی تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ کو ان کو مقرر کیا. اور عقیل کے خاندان میں عبداللہ ابن عباس کو مقرر کیا. ان دونوں کو بلا کر کہا کہ ان کا جا کر کے فیصلہ کرو. یہ دونوں پنچ آپس میں اب صلاح کرنے لگے تو حضرت عباس کہنے لگے کہ ان کی کھٹپٹ تو مٹنے کی نہیں ہے, میری رائے تو یہ ہے کہ ان میں تفریق کر دی جائے, جدائی کر دی جائے. میر معاویہ کہنے لگے کہ میں تو بالکل عبد مناف کے خاندان کے دو آدمیوں میں کبھی بھی جدائی کو پسند نہیں کرتا. یہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے اور جا رہے تھے کہ جا کر ان کے ہاں دونوں کے بات کو سنیں اور فیصلہ کریں, لیکن جب یہ پنچ پہنچے تو وہ آپس میں راضی ہو چکے تھے. بیوی خاون پہلے ہی دروازہ بند تھا, واپس چلے آئے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے, دوسرے مفسرین کرام نے یہ بات ذکر کی, ان کو پنج جو تھے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں, پہلے ہی وہ آپس میں راضی ہو چکے بیوی خاون دونوں. بہرحال اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مخالفت زیادہ ہو بیوی اور خاون کی, ہو سکتا ہے خاوند قصوروار ہو زیادہ، ہو سکتا ہے بیوی قصوروار زیادہ ہو. پہلی صورتوں میں امکان نہیں ہے ان کی اصلاح کا، تو دو فیصل مقرر کیے جائیں، منصف مقرر کیے جائیں، ایک عورت کے خاندان کا ہو، ایک مرد کے خاندان کا ہو، اجنبی نہیں، دونوں خاندانوں کے ہوں. اگر خاندان کا نہیں ہوگا تو پھر اور جس آدمی کو مناسب سمجھیں گے سرپرست وہ مقرر کر دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ابتدائی شکل اس کی یہی ہے. کیونکہ دونوں کو ہمدردی بھی ہوگی خاندان کے ساتھ، حالات سے بھی باخبر ہوں گے، اس واسطے ایسے منصف. اگر ان دونوں منصفوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے، کیونکہ اگر مفسد ہوں گے پھر بھی کام نہیں بنے گا، خود غرض ہوں گے، جمبہ داری کرنے والے ہوں گے، بے جا طرفداری کرنے والے ہوں گے، پھر بھی کبھی صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، کبھی اتفاق نہیں ہوگا. دونوں کا منشا اصلاح ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، بیوی خاوند کا معاملہ درست ہو جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ایسی صورت پیدا کر دے گا کہ درمیان میں ان کی موافقت پیدا ہو جائے، اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان. اگر یہ دونوں منصف بھی ایسے ہیں کہ خود غرض نہیں ہے، جمبداری کرنے والے نہیں ہیں، ظالم نہیں ہیں، ظالم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، صحیح بات کرنے والے ہیں، جس کا قصور ہے اسی کو ملزم گرداننے والے ہیں، اسی پر پابندی لگانے والے ہیں، یہ جو بھی صورت سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدا، اگر وہ چاہیں گے دونوں منصف اصلاح کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ، ہو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، اور ان کی کوششیں ٹھکانے لگیں گی، آپس میں اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ نیت بھی ان کی اصلاح ہے. اگر نیت ہی بگاڑ کی لے کر کے گئے تو وہ تو بگاڑ ہوگا، اور بڑھے گا معاملہ آگے، اور زیادہ مخالفت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بیان فرمائی. اب اس کے اندر دو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا. یاد رکھو اللہ علیم ہے، کسی قسم کی اگر تم غلطی کرو گے، بے جا طرفداری کرو گے، تو خدا تو ہر چیز کو جانتا ہے اور خبردار ہے. یہ فیصلہ کرنے والوں کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تم بغیر کسی رو رعایت کے صحیح فیصلہ کرو تاکہ اصلاح ہو جائے اور دونوں بیوی خاوند کا معاملہ درست ہو جائے. تم اگر کوئی گڑبڑ کرو گے تو خدا تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے، اس کے ہاں ملزم اور مجرم ٹھہرو گے، اس کی گرفت میں آؤ گے، یہ بات سمجھ لو. جیسا کہ پہلی آیت میں کوئی خاوند کو اجازت دے دی کہ عورت کو مارے، یہ نہ سمجھے کہ میں ہر حیثیت سے بلند ہو گیا اور ہر کلی اختیار مجھ کو حاصل ہو گیا. کان علین کبیرہ، خدا کی ذات بلند ہے سب سے، اور عظمت اور بڑائی اس کے اندر ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرو، منمانی کاروائی کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے کسی قسم کی طرفداری بے جا نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھو کانا علیمن خبیرہ، خدا علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور خبردار. یہ دوسری صورت بھی اگر کارگر نہ ہو تو پھر آگے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عدالت تک معاملہ پہنچا، پھر تو حکومت کی عدالت فیصلہ کرے گی، یہ تو اپنے اختیار سے پنچ مقرر کر دیے، اور ان کی بات پر اکثر فیصلہ ہو جاتا ہے بشرطے کہ پنچ ٹھیک ہوں اور ان کا مقصد اصلاح ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ان کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے گی. اگر اس پر بھی بات نہ ہو سکے، طے نہ ہو سکے، تو پھر یہ ہے کہ عدالت کی چارہ جوئی کی جائے، پھر اسلام مسلمانوں کے ملک میں جو اسلامی عدالت ہو اس کے اندر اس مقدمے کو لے جایا جائے اور وہاں سے اس کا فیصلہ لیا جائے، جیسے وہ مقدمے کی رویداد سن کر فیصلہ دیں. یہ معاشرتی احکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ محرمات نکاح کے بعد ساتھ ساتھ ان کو بھی بیان فرما دیا ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قریب والے ہمسائے کے ساتھ والجار الجنب اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ والصاحب بالجم اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائنے ہاتھ ان کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو مختالن جو بڑائی کرنے والا ہے فخورا فخر کرتا ہے سورت کی ابتدا سے یہاں تک حقوق کا ہی ذکر تھا اللہ تعالی نے عورتوں کے حقوق پھر یتیموں کے حقوق اور پھر مالی حقوق وراثت کے حقوق یہ بیان فرمائے نکاح وغیرہ کے محرمات کا ذکر ہوا اور اسی طرح معاشرتی مسائل کا ذکر ہوا مردوں کی عظیم ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ نگران اور محافظ ہیں زیادہ تر ذمہ داری ان کی ہے وہ قیم ہیں قوام ہیں نگران اور محافظ ہیں اگر عورتوں میں کچھ خرابی پیدا ہوگی تو اس کی ذمہ داری زیادہ تر مردوں کے اوپر ہے کیونکہ اگر نگران اور محافظ ہی خراب ہوں گے تو جن کے ماتحت ہیں دوسرے لوگ وہ بھی بگڑیں گے زیادہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ ڈالی ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں پھر کہ اگر اختلاف ہو جائے مرد اور عورت کا تو اس کو کس طرح نپٹانا چاہیے اللہ نے اس کی تدبیریں بیان فرما دی اور اس کے لیے قانون مقرر فرما دیے یہ تمام حقوق کا ہی ذکر تھا تو اب بنیادی بات کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر حقوق کا ہی بیان ہے یہ بنیادی بات اس کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں یہ تمام حقوق اسی پر مبنی ہوتے ہیں اگر بنیادی بات انسان کے اندر درست ہو تو حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اگر بنیادی بات ہی درست نہیں ہے تو حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی بات کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی تفریح اس پر بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو یہ بنیاد ہے بس اگر انسان صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں تو تمام حقوق بھی ٹھیک ادا ہوں گے اگر اللہ کی عبادت ہی صحیح نہیں ہے تو اور سب سے زیادہ مقدم حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ مالک ہے آقا ہے مربی ہے محسن ہے اور انسانوں کو وجود اور نعمتیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے تو اگر اس کا حق ہی نہ ادا کیا تو باقی انسانوں کا حقوق اور مخلوق کا حقوق کہاں ادا کریں گے انسان؟ اس لیے اس بنیاد کو پہلے مضبوط کرنا چاہیے. بنیاد اگر مضبوط رہے گی تو عمارت درست رہے گی، اگر بنیاد کمزور رہے گی تو عمارت بھی درست نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ نے اس بنیادی بات کو بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یہ بنیاد ہے تمام حقوق کی اور تمام قوانین کی اور تمام اچھائیوں کی. بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو. عبادت کہتے ہیں اقصى غاية التذلل والخضوع، جیسا کہ امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین کرام انتہائی درجے کی عاجزی نیاز مندی کا اظہار. یہ کبھی قول سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. کبھی مال سے ہوتا ہے، ما فوق الاسباب ہستی کا تصور رکھتے ہوئے اور انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار، نیاز مندی کا اظہار، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. یہ مختص ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ایسی انتہائی درجے کی نیاز مندی اور عاجزی کا اظہار خدا کے سوا کسی اور کے سامنے کیا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی، ولا تشرکو بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. کے ساتھ تاکیدن، ورنہ عبادت میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی عبادت درست نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے کسی غیر کی اللہ کے سوا عبادت کرنا. اور مگر تاکیدن یہ بھی ساتھ فرمایا، اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، مخلوق میں کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ. یہ شریک جو ہوتا ہے خالقیت میں نہیں ہوتا اور وجود میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تمام دنیا کے انسان ما سوا ایک محدود چند دہریوں کو چھوڑ کر سب مخلوق اللہ کو واجب الوجود مانتی ہے، کہ خدا تعالی کی ہستی اور وجود خود بخود ہے. اور یہ لفظ اللہ میں یہ معنی پوشیدہ ہے، اللہ کا معنی فارسی والے خدا کرتے ہیں. خدا کا معنی جو خود بخود موجود ہے، اس کی ہستی خود بخود قائم ہے، اس کا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور وہ ہے واجب الوجود. اس کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے جس کا وجود ضروری اور لازمی ہو. اور لفظ اللہ جو ہے اس کا معنی بھی یہی کیا جاتا ہے کہ واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال مبرعن نفس و زوال. یہ لفظ اللہ کا مفہوم اور مطلب، وہ ہستی جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کی جامع ہے، اور نقص اور زوال اس کے ساتھ کے قریب نہیں ہے، ہر نقص سے پاک، زوال سے پاک، تمام صفات کمال اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ واجب الوجود ہے. جب یہ اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ ساری حقیقت اس کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. تو واجب الوجود بھی کوئی نہیں ہے، اور خالق بھی خدا کے سوا اور کسی کو نہیں مانتے سارے لوگ، تمام یہود نصارہ ہنود مشرق مجوسی وغیرہ، تمام کے تمام کافر اور مشرق دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کے سوا نہ تو کسی کو واجب الوجود مانتے ہیں اور نہ خالق مانتے ہیں. قرآن میں اس چیز کی شہادت موجود ہے، کسی بھی کافر سے پوچھو کہ ارض و سما کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہے گا کہ خدا نے پیدا کیا ہے، اور کون ہے اس کو پیدا کرنے والا. یہ پوچھو کہ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے کہ خدا نے ہی پیدا کیا، اور کس نے پیدا کیا ہے. ایک ہندو سے پوچھ لیں، سکھ سے پوچھ لیں، اور جاپانی سے پوچھ لیں، کسی سے بھی، یہودی سے، نصرانی سے، مجوسی سے پوچھ لیں، سب یہی جواب دیں گے. تو واجب الوجود ہونے میں اور خالق ہونے میں تو کوئی شرک نہیں کرتا، ساری خدا کو واجب الوجود مانتے ہیں اور خالق مانتے ہیں. تو اصل میں شرک عبادت کے اندر ہوتا ہے، اور تدبیر کے اندر ہوتا ہے، اور صفات کے اندر ہوتا ہے. یہ عبادت اللہ کے سوا غیر کی لوگ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ عبادت بھی صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہونی چاہیے. ایاک نعبدو کا کیا مطلب ہے جو ہر وقت ہم زبان سے بولتے ہیں؟ نخص قبل عبادہ، اے اللہ ہم تیری ذات کو ہی عبادت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں کہ عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں. نعبدو کا ولا نعبدو غیرہ کا، تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے، نہ کوئی مستحق عبادت ہے خدا کے سوا، کیونکہ خدا کے سوا تو ساری مخلوق ہے. اللہ خالق کل شین، اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے، باقی تو سب مخلوق ہے. تو مخلوق تو واجب الوجود نہیں ہے، مخلوق جو ہے وہ تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. تو جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کمال اس کے اندر پائے جاتے ہوں، زوال اور نقص سے مبرہ ہو، عیوب سے، وہ ذات مستحق عبادت کی ہو سکتی ہے، اور وہ صرف خدا کی ذات ہے، باقی تو ساری مخلوق ہے. مخلوق ہونے میں ملائے اعلیٰ سے لے کر ملائے سافل تک تمام کے تمام برابر ہیں، الویات سے لے کر سفلیات تک سارے کے سارے برابر ہیں. جیسا کہ وہ الویات کا خالق ہے، ایسا ہی وہ سفلیات کا خالق بھی وہی ہے. اور جیسا کہ تمام جہان جتنے بھی ہیں، ہمارا یہ جہان جو نظام شمسی کہلاتا ہے، سولر سسٹم کہلاتا ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے. اس کے علاوہ جو اور نظام ہے، زورہ کا نظام، قمر کا نظام، یا اور جو ستارے سیارے یا بعید ہیں، اور برزخ ہے، اور پھر آخرت ہے، اور پہلے کتنے جہان ہوئے ہیں، ہمارے اس جہان کے علاوہ سب کا خالق اللہ. تو باقی تو ساری مخلوق ہے، مخلوق میں کسی کی یعنی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. سب فانی ہیں، زائل ہیں، ان کا وجود اپنا نہیں ہے، اور وہ مخلوق ہیں. اس واسطے یہ عبادت کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں. وہ غائب درجے کی تعظیم جو اللہ کے سامنے انجام دینی چاہیے، وہ غیروں کے سامنے کرتے ہیں. کوئی قبر کے سامنے جا کرتا ہے، کوئی کسی بت کے سامنے، کوئی کسی انسان کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے، کوئی ستاروں اور سیاروں کے سامنے. یہ وہ انتہائی درجے کی عاجزی اور تعظیم ذہن میں ایک خاص تصور رکھتے ہوئے، ما فوق الاسباب ہستی کا تصور رکھتے ہوئے، جو ایک چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی وہ غیر کے لیے ہو گئی، تو آدمی مشرک بن گیا. یہ عبادت، عبادت قول فعل سے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی ہوتی ہے. ایسی ہستی کا تصور کرتے ہوئے جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی نیاز کے طور پر خرچ کرنا، یہ جب غیر کے سامنے خرچ کی جائے گی، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ نافع اور ضار ہے، نہیں خرچ کریں گے تو ہم کو نقصان، مال جان میں پہنچ جائے گا، برکت سے محروم ہو جائیں گے، آدمی مشرک بن گیا. یہ نیازات غیر اللہ بھی کیوں شرک ہے؟ اسی واسطے کہ یہ حق نہیں ہے غیر اللہ کے سوا غیر کی نیاز دینا، وہ اللہ کا حق ہے. لہذا یہ مال کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، اور عمل کے اندر بھی ہوتا ہے. سجدہ غیر کے سامنے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں شرک والی بات آتی ہے، کفر والی بات آتی ہے. اور اسی طریقے سے کسی کو نافع اور ضار یا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی کے متعلق صفات کمال کا ایسا تصور رکھے کوئی آدمی کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ محیط کل بھی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ ملا اعلیٰ کے مقرب، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ کوئی صالحین، نہ کوئی شہداء، کوئی بھی محیط کل نہیں ہے، علیم کل نہیں ہے کوئی، ہر چیز کو جاننے والا، اور پھر قدرت تامہ کا مالک بھی کوئی نہیں. کوئی کسی کے اندر قدرت ہو کسی کو نقصان پہنچانے کی یا نفع پہنچانے کی، کیونکہ وہ تو مخلوق ہے، خود پیدا کیے ہوئے. افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے وہ، اور جو پیدا نہیں کر سکتے کیا یہ برابر تم آپس میں ٹھہراتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کی ہوئی چیز جو ہے وہ اس کو الوہیت کی صفت میں شریک ٹھہرایا جائے خدا کے ساتھ، اور جو چیز مخصوص ہے ذات خداوندی کے ساتھ اس کو غیروں کے سامنے انجام دیا جائے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی مایا ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، یہ دو درجے جو ہیں خالقیت اور واجب الوجود، اس میں جو لوگ شرک نہیں کرتے، کوئی بھی شرک ہوتا ہے تدبیر میں، اللہ کے سوا اوروں کو بھی مدبر مانتے ہیں، نجومی نجوم کو ستاروں کو مدبر مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے نفع نقصان، نیک بختی بدبختی اور انقلابات اور ماجریات یومیہ کو ان کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہیں، لہذا یہ شرک آتا ہے تدبیر کے اندر۔ مشرک لوگ اپنے معبودان کے بارے میں لا توزا ہو گیا، قبوری لوگ قبروں والوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور یہ بھی حالانکہ یہ لوگ بڑا مدبر خدا کو ہی مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو کر کے ایسے اپنے ماتات چھوٹے موٹے مدبر مقرر کر دیتا ہے، اور خدا کو قیاس کرتے ہیں دنیا کے بادشاہوں پر یا حکومتوں پر، حکومت جو ہے کسی کو گورنر بنا دیتی ہے، بادشاہ کسی کو اپنا نائب بنا دیتا ہے، اس کے ذمے کام ہوتے ہیں کہ یہ بات تو نہیں کرنی، بیرونی سیاست میں دخل نہیں دینا اور باقی اندرونی معاملات میں تم کو اختیار ہے، یہ ایسا۔ اور نیک صالحین کے بارے میں مشرک لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کے مطیع فرما بردار عبادت گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر الوہیت کی چادر ڈال دیتا ہے اور کچھ اختیار ان کو دے دیتا ہے۔ یہ عقیدہ سخت مشرکانہ، کسی اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کو خدا الوہیت کی چادر نہیں اوڑھاتا، وہ تو مختص ہے خدا کے ساتھ، کسی کو وہ اختیار نہیں دیتا کہ تم جو چاہو سو کرو، یا کسی کی بگڑی بنا دو، یا کسی کی حاجت روائی کرو، ہر ایک کی برائے راست خود خدا تعالیٰ ہی حاجت روائی کرتا، مشکل کشائی کرتا ہے، جیسا کہ وہ خالق ہے، مربی ہے، نافع اور زار ہے، مشکل کشائی علیم کل ہے اور قدرت تامہ کا مالک ہے، ہر ایک کی مجبوریاں ضرورتیں حاجتیں وہی جانتا ہے اور وہی پوری کر سکتا ہے، کسی کے اندر نہ تو علم ہے اس کا اور نہ اختیار اور ارادہ ہے اس کا۔ اس واسطے اکثر لوگ عبادت کے اندر شرک کرتے ہیں اور تدبیر کے اندر کہ خدا کے سوا غیروں کو بھی مدبر مانتے ہیں، حالانکہ من یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک تدبیر کون کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ تدبیر میں شریک نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات ہو اور بڑی سی بڑی بات ہو، سب کی تدبیر خدا کرتا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور صفات کے اندر اکثر لوگ خدا کے سوا غیروں کو بھی مختار مطلق مان لیا، حاضر ناظر مان لیا، اور علیم کل مان لیا کہ ان کو پتہ ہے ہماری حالات، ہماری مجبوریاں، یہ سب شرک ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس سے تاکیداً منع فرمایا ہے، عبادت اللہ کی کرو، صرف ایاک نعبد ولا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، یہ تاکیداً یہ بات ذکر کی۔ اگر یہ اعتقاد تمہارا صحیح رہا کہ توحید کا عقیدہ مضبوط رہا، صحیح رہا، اور شرک والی بات نہ آئی، تو تمہاری بنیاد مستحکم ہو جائے گی، پھر تم تمام حقوق ادا کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ یہ تمام حقوق جو مالی حقوق، وراثت کے حقوق، عورتوں کے، یتیموں کے، جن کی تفصیل آگے بھی اسی آیت کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے درجہ بدرجہ، تو اگر یہ بنیاد ہی مستحکم نہیں ہے تو گویا کہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور خدا کی عبادت اور اعتقاد کی درستگی، جو اللہ پر یقین رکھے گا اور لا محالہ قیامت کا اعتقاد بھی اس کے اندر رہے گا اور اس کا مواخذہ بھی رہے گا اس کے سامنے، وہی الہی بھی رہے گی، ان سب چیزوں پر